من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. سورة نور په دریمه حصہ کې هغه و احکام مقاصد بیانې دو چې هغه سره د دنیا نه بے حیائی او فاحش کارونه لري کیږي، نو یو حکم پاغی کې مخکې بیان شو چې الله پابندی وکړه مؤمنانو ته چې بغیر د خپل کور نه بل یو کور کرا زینو به اجازه ته مزه، اجازت بواړی بیا به سلام کوي. دا یو لاروا بی حیائیتا و بی پردگیتا و فاحشیتا اللہ بند کرا. دویم حکم ذکر کی مومنانو ناری نوتا چ خپل نظرونه ښکته ساتي دا دویم حکم دی، دویم قانون دی. دغه دنیا کې اکثر چې انسان مبتلا کیږي په بیا حیاي کې او پرسوای کې دا غلط نظرنا دغه حدیث کې راغلی چې نظر برید الزنا، نظر د زنا قاصد دی. نو حکم دی زه کې دا دویم صرف مومنانو ته امر دی چې نظر نخکته ساتي، د ستر او پردي خبره نه ده. اوب سوره احزاب کې راځي، دلته خو د قران مقصد هغه لارې بندول دي چې دغه پوجي باندې او بندا په بحشا کې واقع کیږي. نیوی ذکر کمخ کی او دا دویم بیانی چه مومنان پا دی باندی دا اللہ دا طرف نا مکلف دی چه دی با نظر خکتا ساتی. بس قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، وای دی مومنانو نارینو تا چخکتا کی بازی نظرون خپل، بازی نظرون ویلی من ابصارهم. یو مطلب یہ داد چسترگی پٹول نشتا نور نقصان بواقع شی، بلکې نظر کته کول دي، د سترګو بندول یې نه دی ویلي. نو من یو د دې فائدې لپاره راغی چې ټول نظر بن بندې بلکې خکته وساتي. ادویمه فائدہ به کې دا ده چې هر چا نه خو نه دی کنه نظر کته کول د هغه چا نه دی چې هغه ته قتل حرامي محرمات اجنبيات او کوم چې خپل قریب رشتہ دار یې ته قتل خو حرام نه دی. مزکه بعض لفظ راوړو چې د بعضو نه نظر کته کول دي، د بعضو نه نه، زکه چې هغه ته قتل حرام نه دی، هغه زه نظر مخ کته کوه او چې کوم ته قتل حرامي الله حکم کوي امر کوي چې نظر نخ کته کوي. د حکم تعلق صرف دا دی جاهل مؤمن مسلمان ناری نتا الله رب العزت وی چې نظر خکته ساته، چې کوم زینو کې احتمالي غلط نظر لګې دو اوازه کې نو آیت کې اغي خلق باندې رد دي چې اغي د قران کریم د آیت په مطلب باندې پرانی رسیدلی نا خبره کوي چې په خپل په ګناګاریږي خو دا غي د شان سره خدا لایق نه وي چې دا خبره وکي چې دې زمانہ کې وي. زمانه سره د قران سقار دی، دې زمانہ کې وي نظر کته کول تساجت ته دا هو یزادی ګرځي. دا هغه زنانه نه دی چې وي دې ته قتل حرام دی، وې دغه سره خو د قران سقار نشته. زنانه او سره خود قرآن سکار نشتا کتابا که دارا ویستی قرآن خطا تاوی چه نظر خکتا که بس نظر دشتی سترگی دشتی نلاوی خکتا که دا اگه با کتاسی او خبر را ویستا چه دا اغا دی او دا اغا ندی دا اگه تو دا قرآن پا مطلب پو نشوی. دا قرآن تعلق ستا دا سترگو سره دی د کوم ځای کې ویلي چې نه از به نظر حقته ساتي چې هغه بنديان سترناک پردناک عزتمن د کوم ځای ویلي او چې نه دغه سي ازادي پکې به پردګي پکې نه ګور وتا نه قران هوي یغذو من ابصارهم دي توایا چې نظرونه حقته ساتي وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَحِفَاظَتْ كَيِ دَخْبَلُوا عَوْرَتُنُو حِفَاظَتْ عَنِ الزِّنَا وَحِفَاظَتْ حِفَاظَتْ دو قسم دلتا مراد دے عن الازهار حفاظت بکی دخپلو عورتونو د دینه حفاظت چې ښکار نشي سرګن نشي او د دینه حفاظت چې غلط ځای کې استعمال نشي يحفظو لاندې دا دواړه مطلب دی. ذالک ازکا لهم دا حکم ډیر د صفای دی، ډیر د پاکوالی دی د دې لپاره. ان الله خبير بما يصنعون، بشک الله خبر دې دار سن، او خاص کردا غنا چې دا خلق سو عادت کوي او سو سنات کوي. لکه ډیر خلق یې داسې بے حیائی تا او داسې کارونو تا کاروئی بالکل پل عادت یې وګرځي. الله یې زه خبر یم، زه تاسو من کوم، زما طرف نه تاسو ته دا حکم دی چې خپل ځان سنبال کې، خپل ځان محفوظ کې، خپل عزت او حیا برقرار وساته، او تاسو چې څه کوئ نو هغه الله یې ماته معلوم دی. نو چې ګنې تاسو زما په حکم باندې عمل خونه کو، نو دې دا مطلب شو چې ګنې الله رب العزت په مونږه څه پروا نه ساتي. نه خبر دې تپوس بد نه کوي چې تا د الله د حکم نافرمانی کړي، تپوس بد نه کوي. دا دویم حکمو د نظر، او دا ډیر خطرناکو، ځکه انسان چې دنیا کې راګیریږي او شیطان په جال کې راځي کنه، دا غیر لپاره سبب هم د نظری کنه. نو کله چې قرآن پابندی وکړه او مؤمنانو ته حکم وکړي چې ښکته ګوره، نو هر څه ختم شو، نو مصیبتونه خلاص شو، در سوائے او د بے حیائے نا بچیو. پوچھے کل دا اللہ حکم امان چی نظر وقت ساتی، دین کے پا دمرا سختی نشتا، ذکر چی دا قرآن و سنت احکام دی، دا د اختیار د لاندې دي چې الله یې ستا په اختیار کی کنه، په هغه به عمل کوي، او په هغه دې نه نیسم چې ستا د وس نه او اختیار نه خبره بار شو. نو ویلو نبی علیہ السلام چې لا تتبع النظرة النظرة، کستا خیال نو او دې کا ته نظر دې اولګیت په محرماتو، نو زګه معاف دې خو بیا بیا مګور، دا به اختیار او کله لا یکلف الله نفسا الا وسعها. په اسلام کې تکلیف به مالا او طاقت نشتا، استا طاقت نه خبره باری او الله دربان دې حکم کوي، نه هغه ته معاف کړی دې خو بیا بیا باندې ګوري، ځکه بیا خو اختیاري خبره شوه. دریم حکم ذکر کوي مؤمنانو زنانو ته، څنګه چې نارینه ته حکم وکړو، دریم حکم مسلمانانو زنانو ته دی. دغه دوه قسمه چې څنګه مخکې بیان کړو، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، او آیا دی مومنانو مسلمانانو زنانو تهم چې خکت ساتی خپل بازی نظرون، من ابسوارهن، بازی ہوئی کنا اولی پټول نظر پابندی خونشی که دی، سخو بخکاری چی لار پیوینی گرزی دل پی کولشی. ناغه معنا هم دلته مراد دا، او دویم هم چې دا هغه چا نوې نظر ښکته کوي چې ستاسو د پاره قتل ورته حرامي، ځکه څنګه چې نارینه د پاره قتل حرام دي، دغسې د زنانه د پاره هم قتل حرام دي. نارینه ته یو شانتي حکم، نبی علیہ السلام ناس تو ور سرا خپلې دوه بیبیانې وي دې کې هغه صحابي راځي چې په دواړو سترګو لوندو عبد الله نبی علیہ السلام ورته وی چې پاسه پړد شه هغه وی چې دې خړوندې مونږ نه ویني نبی علیہ السلام ورته وی چې افعم یا وانی انتما الستما تبصرانی تاسو ملان دی سینو وینې سو کنده یواز زاو د پاره حکم دی حکم خو تاسو د پاره هم دی د ناری نه د پاره هم دی څنګه چې هغه قتل حرام دی داو د پاره نو تاسو قتلوم هغه ته حرام دی ويحفظنا فروجهن او دې دې حفاظت کوي د خپل عورتونو ولا يبدين زينتهن سوره نور چې کوم احکام بیانې دا د کور دن احکام دي کور کې چې زنانه ګرځي راګرځي نو اغي ته حکم دي ولا يبدين زينتهن او نه ذکر کوي پل حسن او زینت زینت ستوي ته دې دواړه مطلب راځي یو هغه زینت ته چې خلقی دی پیدایشی دی چله انسان کې پیدا کړی دی هغه د انسان شکل دی مخ دی زینت دی غاړه دا زینت دی سینہ دا زینت تے سانگلی دی مٹونہ دی زینت تے دے تیولی دا نمیخ دے زکر دا دا زینت محل لے پدیز ہے کہ خلق کالی ہے چی کنا غاڑی تے چی مٹونو تے چی وگنو تے چی نزکر دی تا زینت وے لے ذکر دا حال امرات تینا محل لے دقا سی حکم داغی زیوراتوں دے چگی تعین زینت ویلشی چدا دی نخکارکی نظاہری دوارا دی ناغستش اولیف دین زینتا ہننا او ندیخ کارکی اخپل ڈول او سنگار اخپل حسن او خائص إلا ما ظهر منها ها مگر اغا چا خود به خود ښکاری د انسان پاغي کې څه اختیار نه وي دد پاغي کې څه حرکت نه وي خود به خود ښکاری بس دد د وس نه بار خبرې إلا ما ظهر منها روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ادا سنورم صحابہ کرام چه ما زہر منہا نمرت سدی لباس دے چه داغی لباس دا پاس ابیا لپټا واچي هغه هم لباس دی نو کله دا حکم کړوي چې دا به هم نخکار کوي نو دا غي د پاسه به بل چون دا غي د پاسه به بل چونو دا تسلسل دی کار څومره د پاسه په نور کپړې اچي نخکاری وا د نظر نه خو نشي پټې دي. هغه وی چې دای کې دا د انسان د وس نه بار خبره ده، نه د دې من نشته نو ما زو حرم نه کوم لباس چې چولی اب خود خکاری نو. دویم داده که فرض که اغا احکام خزور احزاب کی رازی و چه دلتا هم ویلی که چره فرض کدا بار زی و چه اغا لوی پڑونی راواچی پزان بانده نمخ بے بلکل پٹوی صرف یو ستر گا بے اخکاری دکه بغیر ده دینا خو تلل نشی که ده نو دی یوی سترگی تا الا ما زوحره ویلی دی چه دا خواست دی اختیار خبره نده دی اجازت تی دا صحیح قول لی صحیح روایت تی او کم روایت چی راغلی فقهاو نقل کرده دی چه دا ما زوحره نمراد مخ او منگولی دی دته نو مستثنا کړل دی نو جدا مستثنا شې نو ستر د کوم ځای نه راغې هغه کې اوسه پاتې نشو بیا چې مخ کاری نو ستر د سشي راغې یا منګولی ښکاری. هغه روایت اگر که فقهاو ذکر کړي خو ضعیف دی ځکه چې هغه د عمل له صحابیاتو خلاف دی. صحابیاتو چې با توافونه کول حج او عمره به کولا نبی علیہ السلام ورته ویلو چې د حج په وخت کې با نقاب نه چوي دستانه بنا چوي حفاظین نو دیو ته ویلو معلومی چې بغیر د حج د ایامو نه باغی استعمال کاو کنه نقاب بیم باقیده چه و مخ بیپتو دستانی بی اچولی منگولی بیپتی وی زکوت نبی علیہ السلام وی چه دا حج پوخکی دا تواب پوخکی بداخ کاری دا غیر عمل نمالومی گی داسی چه مخ عورت تی منگولی عورت تی ما زوحر ندان دی مراد چه دا تی نمستثنا دی. دویم مانا دا هم دا چه غام دا انسان دا وس نبار شی بی اختیار شی الا ما ظهر منها. ولی کلی او بنده اقا زان سموی ادی که ناسا پا دلس نیو خوییگی دا سر نیو خوییگی دا نغزینت خکار شو اللہ وی اللہ ما زوحر من آدھا تانا زکا از حره نده ویلی زوحره ویلی اخو پخ پلخ کارشو دیکھ استا گناہ نو انسان دی غلطی تی نکی گی کی گی زنانگ دا غسی کلا کلا لیر کسا کی پڑو نی سموی نخ کارشی او دا غی دا مطلب نی چگنے پردے ما تکڑا ستر امات کنا الا ما زوار منها در دید اختیار نبار و خبر. وليضربن بخمرهن على جيوبهن او خام خادی دی رواچی اغا خپل لپٹی پخپلو اڑخونو باندی پخپلو ڈڑو باندی کور کې چې ګرځي دا ضروری کنا چې هغه لپټي با پسر باندی پوګو باندی اچولی چې دغه زینت د زینت پټی کنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی چلا دې رحم کوي په مهاجراتو باندې. چې کله دا حکم راغی نو لپټې کوم ځای وي غریدا سوکلو چې دا غلولو پړونو نه لګ لګ کټای وکړه راغی نه ځان له لپټې جوړ کړې ولی ولی یضربنا بخمورهن خمار لپټې تویل شي علی جیوبهن لپټې ورا اچي په خپل غریوانونو باندې الله تعالی معجزہ سو خبراشی چې بغریوان به سو کچي لپټابا اونغالیو شاته به والی ارسو بخکاری علی یوبهن نکم دی دا لپټانه ده دا د قران مطلب نه دی کله به سټ سره تاو کیو یو پلا بل پلا به والی نه هو سترانه کې کنه بعضی قومونه داسې داغي عادت بل شانتی چېږي گریوان شاته کړی ناغي وی چې مخه ته گریوان نشته او قرآن ویلی چې علی یوبهن نو دا هتا نقصان کړي تا دا چاوی چې گریوان شاته جوړاو دا خو د قرآن او سنت خلاف دی. بخاری باب تړلې دی د پاره چې الجیب علی الصدر گریوان بدی سینې غاړي ته ای مستعلی باس قرآن کو کله شاته واړو کله پوګو باندې واړو ناغی خمونگ نیزی موارا دادان نیمان کش خیل شیخ جوڑ کو نا لباس نده شرعی لباس داده چی داغی گریوان با مخی تایی نا قرآن چوی چی علا جویو بهن نا نا دا مخ پتک ہے لپٹی پا دیر آوا چوی وَلْيَذْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ او را خریدی کی اغا خپلی لپٹی پا خپلو گریوانونو باندی دا پورا سطر دی کور کی دن نخوا دا مطلب سرخ کار نکی گواری لپٹی نا دا مرچا کوا میل جوڑ نکی گواری شاته واری اٹھو لر سخ کاری دارا تا چاوی دا مسلمانی دا قرآن حکمو که دیر خلق سر غم پیدا شد بیا بیا وی ولی ابدین زینتون ولی ازربنا بخمرین علا جیوبین الکور که دن حکم دی دا خوڑی را گران دا اللہ وی نا اسانو میں کنا دا دا ہر چاہد پارا نا دے چکم تینا اللہ مستثنا کری دی ناغ بیانی دے زیکی کنا خوا چی قرآن چی حکمو کو چی دا زینت پٹ ساتے او سطر کوئے پردہ کوئے نو دا دا پردونا او چې کوم خپل دی چې قران یې وس نمونه اخلي ناغي کې سحرج نشته ولا يبدين زينتهن او نه ذکر کوي خپل حسن او زینت الا لبعولتهن مگر خپل خاندان او تان کدا غي په مخ کې ګرځي را ګرځي الو پټمو پټ نه نو خیر د حسن زیون اخکاری نو خیر دی اجازت دی او آبائن یا خپل پلارانی ناستی کور کی دا غینام پتول دا دی زینت نشتا او آبائی بعولتین یا سخرانی ای سخرم مثال د پلار دی کنه د دینه نشته دی او ابنائنا او یا خپل زامن دی او ابنائی بعولتهن او یا بنزی ابنائی بعولتهن و دی سر دا شرط شته دی چی پلار یا کور کیی ولی اغام دا زامن دی دا نورم دی خو مین دی جدا دی کنه چی اغایی نبیا ابنائی بعولتهن سمن انشت د دی په مخ کې کزینت ښکاری او اخوانهن او یا خپل رونا د دې زنانه او بنی اخوانهن او یا وی رونا د دې زنانه او بنی اخواتهن یا خریونا د دې زنانه او نسائهن او یا مسلمانان زنانه تغی نذاب پرده نشته ده مسلمانان گواره خواه نسا اهن نویلی اضافت که دیر لوی کمال لی ولی که مسلمانان نوی سنور بلاغانی وی ناغین و باقیده پرده که دیشی چه مرادا ستا مثال خواه ناری نده این دوا و کرسچن و سبلس و ناغین و باقیده صدر که دیشی ولې پدې کې انساء هن ورچی هغه نساء چې مسلمانانو وي او ما ملکت ايمانهن یا هغه وینځي چې د دې زنانو وینځي وي دې مالکانی وي تر یو وخت پورې امام شافعي رحم الله د دې معنا په غلامانو سره کوله او بیا رستو روجو کړه ولر چې هغه غلطی شته دی خدای شته دی او حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه چا وی چې خلق غره دوکان شه په آیت د سورته نور باندې چې ما ملکت ایمانهن نمراد وینځي دی غره غلامان نه اغینو خو پرده کیگی نا اغا وینزی چی دی وینزی و دی مالکانی شوی دی چی ذکر کلل نو چی کلا کور کی دی دن ناستی او زنانا گرزی را گرزی نو پاگی بانده دا پابندی نشتا دی چی دی خلق و ناغیخ پل حسن و زینت پت ساتی دا ها ترنه ذکر کړي نو کثر راغې نظر وزن پټکی چې قران څنګه ویلي چې ولې ابدین زینتهن ترې پکې نه ذکر کړي کما ما راغې نزان په پرده ساتي چې دغه زینت هغه تخکار نشي دغه سید خاون چې سور ډل عمل ده خاون وې زمار واره دي نوستا بې کنه ته څه مکو پړ ده استاد خزي څه دي خاون وې زما خره یې را نوستا خره یې را کنه داږي حسن ده خاون وی زما د ماسی زیره خاون وی زما د ما زیره راضی وکنه هغه استاد کنه داغي حسن ده لیور راغه نبی علیہ السلام نا تپوسیو چې الحم نبی علیہ السلام یې الحم موت یک مرګ دی پکاره نو لیور راولن لیور خدا مانه چې دوار نه پله اته ځان را پرې دی ساندو تو وخت ده لا ټول راځو ستر پړ ده نشته ده دا کار د دینه خراب ده ټول لارې باندې قران نو ګورې چې په دې څوک عمل کوي نو سوال نه پیدا کیږي چې په عمر کې بچرتا پاغي باندې څوک आवाज وکي یا په داغو لګي یا به څوک نوم واخلي توبه چې دا قران په دې اصول باندې پورا عمل کیږي کنه چې د دې مذکور خلقونه چې کوم قران ذکر کړل چې هغه پلاران دي او سخران دي خاوندان دي او د دې زنانو زامن دي خپل یا بنزيدي یا د دې رویرونه او د دې خوريونه دي بس نو پاری دا پابندی نشته چې د دین د مخبل حسن او زینت پټ ساتي او چې دین علاوه دا نور کم دي کنه چې قران نه ذکر کړی نو باقاعده به چې کله پوشی کنه نو دا وزن په پړده کی او چې څنګه ویلو قران چې ولې دین زینت هن نو پاری به عمل کوي او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال یا داسې په دې کورونو کې خدمتګاری دا په خوانه دغه سشته کنه خدمتګار قما قلب وقف شودع چې په ایس نه پوي بس هغه تش دې کاسي کونډه پسې ګرځي نور د دنیا ده دو دولو سنه نه خبر هغه ته پکې اجازه ته هغه نوم پردنه کې هغه پد اګه ته ډیر اړاله خو هغه پدې نه پوي وي سپاشته پکې سپاتې شوی دي کنه دي پاتې شوی ندی ته تابعین وي خدمتگار څنګه خدمتگان غیر اولی الاربته من الرجال چنی سو د دې شوق کسان د ناری نو نه وي خو بس کدا خبره وته کینو بدګنی پاغي باندې دته وي وګور ا دې سو وي هو ار زمانه کدا سی کنه بس دکان ته او سودا کوا دا کوا ننور پسنه پوي ما خامم صاحب غیر اولی الاربته من چیز قسم لا پا غرض او مطلب نپوئیگی نو دیتا هم اجازت تے اوی الطفل اللذین آیا غما شمان لم یظهروا علی عورات النساء چیغی نپوئیگی پا پردو دا زناناو باندی غما شمان اغیتا هم اجازت تے اغینا هم پسطر پردہ نشتا دے دا وسره حکم ذکرې طفل خماشوم ته وي نو چې ماشوم شنو بیا پکې دي دومره وګت سبق ته ساجت شي نه کنه ماشومانو کې ډېر قسمه دي بعض یو ماشومی خدای را ګاټه بوتي هغه نه و نه قران وی لم یظهروا علی عورات النساء چې غې دینه خبر چې پړد ستو وي ستر ستو وي عورت ستو وي نه دي خبر اگر ما شمانی کنا چه کور کلو که وشی ویده ده خوال نراول آگه خزنو ناغی وی خواه آبل وی منگل نراولی دغا یادی خواه اصل ما شمانم دغا دی خواه دی زمانه که داس ما شم بطیر اگرانی چه پیدا شی چه لم یظهرو علی عورات النساء چه اگر نی خبر زکا شیطان درس نخبر کری دی نو ندری حکم بیان شتردیز پوری اول حکمو چلا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم ما بندیو کده خدای بنده انسان جوړ شا ادویم حکمو چې نظر خکت ساته بچ بای بخپلو بچه مصیبت نو بچه دد او دریم داده چه زنانو تا حکمو کو توستم دا حکم دا چه نظر نخکت ساته او دخپل زن د ستر او د پردی ډیر اهتمام کوي واخر دعوه.